Oj, dudy zagrały. Dudy, wspomniałeś poza anteną, to fajne akurat, że musiałeś uczestniczyć w pewnej dbałości o sąsiadów przy nagrywaniu fragmentów tego właśnie. Dokładnie tak, ponieważ ten muzyk Jan Gołczewski mieszka w bloku, po prostu zwrócił na to uwagę, że jeżeli chciałbym jakieś poprawki, to też w pewnych godzinach po prostu mieszka w bloku. Więc jakoś ja bym sobie nie wyobrażał, żeby mój sąsiad po prostu grał akurat na takim instrumencie gdzieś obok, ale dziękujemy i przepraszamy ewentualnych sąsiadów za niedogodności. Ja pamiętam kiedyś, jak mieszkałem jeszcze z rodziną, jak byłem dzieckiem, sąsiadka też tam dwa piętra wyżej miała pianino i na tym pianinie ćwiczyła i to też to było dosyć zabawne, bo szczególnie jak ktoś potrafi grać, to jeszcze można to znieść, jak ktoś się uczy, to już jest troszkę gorzej. To znaczy tak, znaczy, wiesz, tutaj nawet nie chodzi o to, na jakim etapie jesteś, ale wydaje mi się, że jakby dudy są takim charakterystycznym instrumentem, że po prostu mogą przeszkadzać, nie wiem, nazwijmy to, w czynnościach domowych. Mówiąc krótko. No dobrze, dobrze. A może i nie. To za chwilę będzie powrót do chwil, czyli powróci ten temat, którym rozpoczęliśmy. Jeszcze powiedz troszkę o twojej reakcji, kiedy dowiedziałeś się, że film, do którego stworzyłeś muzykę, jest oglądany na całym świecie. Wiesz, to jakby no nie trudno sobie wyobrazić. Po pierwsze, był to szok, bo tak jak Netflix kupił prawa do filmu, to po prostu po pierwszym dniu, jak zobaczyliśmy, co się dzieje z tym filmem na całym świecie, nikt nie wierzył w to. Jakby nie było żadnej promocji, żeby gdzieś, nie wiem, nawet w internecie, żeby było po prostu pokazane, że to będzie, powiedziane, że to będzie proponowane na cały świat. To zrobił się z tego jakiś taki fenomen, który po prostu wszedł do popkultury. To w tym momencie na różnych serwisach społecznościowych można spojrzeć sobie, że po prostu te niektóre dialogi, scenki z filmu są odgrywane przez fanów i wydaje mi się, że to jest po prostu ogromny sukces zrobić coś po prostu, co cały świat po prostu będzie po prostu miał z tego wielką radość i zabawę. Ta muzyka jak na razie jest tylko dostępna w internecie. Nie ma fizycznych nośników, jeśli chodzi o drugą kuriozę. Nie ma. Mamy plany, jakby pracujemy też nad tym, żeby zarówno część pierwsza, jak i druga ukazały się być może na winylu, co by było świetne, ale po prostu w tym momencie jakby musimy jeszcze kilka spraw organizacyjnych dopiąć, żeby to mogło być prawdziwe, ale pracujemy nad tym. Dobra, to powrót do chwil, a potem jeszcze jedna niespodzianka na koniec. Thank you. Miro Kamiński, gościem Trójki. Ja myślę, że o sile tego nagrania i tych nagrań właściwie świadczy to, że w którymś momencie, tak jak zwykle wyłączał się mikrofon, to rozmawialiśmy poza mikrofonem, a tu przy tym utworze zamilkliśmy. I słuchaliśmy tego, co się dzieje gdzieś tam w tle. Ten pianino, fortepian, to był żywy instrument? Czy to były klawisze elektroniczne? Wiesz to, tutaj akurat były elektroniczne, ale dobrałem takie brzmienie, żeby było na tyle ciepłe, żeby po prostu współgrało z całością. Muszę Państwu zdradzić, że kiedy Miro wszedł do studia, to stoją dwa pianina. To zaczął grać na jednym z nich od razu, co dobrze świadczy o tej, bo to zwykle jak ktoś faktycznie kocha granie, to dokładnie robi to, co ty, kiedy widzi instrument. No jakby to jest to zupełnie naturalne, że musiałem po prostu sprawdzić, jak ono brzmi. A stoją dwa, więc jeszcze drugie jest. Szklana Góra będzie na koniec naszego spotkania. Szklana Góra jest na końcu soundtracku. To jest Krzysztof Zalewski, który wokalnie cię wspiera, ale też piosenka Jacka Kaszmarskiego. Zgadza się. Jakby utwór został znaleziony, wydobyty przez Cypriana, reżysera, który, jak ktoś może widział, jak nie, to zachęcam do obejrzenia filmu, który lirycznie podsumowuje cały film, który jakby brzmi to tak, jakby na przykład Cyprian napisał ten scenariusz pod wpływem tego utworu, a było zupełnie odwrotnie. I w pewnym momencie jak Cyprian był w studiu na zgraniu dźwięku, zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, jest tu taki utwór i daj mi znać, czy możemy go zrobić, żeby pasował do filmu. To minęło pół godziny, wysłałem jakąś taką totalną surówkę, która też brzmiała inaczej jak tutaj. I jakby od tego zaczęliśmy całą pracę, bo też z uwagi na to, że to jest utwór Jacka Kaczmarskiego, musieliśmy pozyskać prawa zgody do wykorzystania tej piosenki w filmie, ale jak już wszystko było jasne, że możemy to zrobić, zaczęliśmy produkcję. Jak już wspomniałeś, Krzysiek Zalewski nagrał świetne wokale, które po prostu są tak emocjonalne i przejmujące, i w tym w refrenie jakby pokazuje też wachlarz jego umiejętności, takiego super warsztatu, bo śpiewa w dole, jakby w środkowym paśmie, i jakby te górki też są jego, to nie jest jakoś komputerowo przetworzone, i jakby całość zgrała się po prostu idealnie. I też powiem taką ciekawostkę, to też może była karkołomna rzecz, bo utwór jest puszczony na koniec, na napisach końcowych, a wiadomo, że serwisy streamingowe wideo lubią po prostu już w tym momencie, jak kończy się film, ucinać i przenosić gdzieś w jakieś w inne miejsce, ale po komentarzach, które zobaczyłem pod tym utworem, kilka osób napisało, że pierwszy raz w życiu zobaczyło napisy końcowe. Super. Miro Kępiński był gościem Trójki. Miro, który napisał muzykę do Furiozy, do drugiej Furiozy również. No, życzę powodzenia, jeśli trzecia Furioza się ukaże. Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki, żeby tak było. Zyska sławę, królem będzie, kto na Szklaną Górę wejdzie. Kto zdobędzie szczyt w błękicie, będzie tym, kto jest na szczycie. Lecz choć wielu kusi wejście, jeden tylko ma tam miejsce. A że przecież góra szklana, więc dla wielu niewidzialna. A że przecież góra szklana, więc dla wielu niewidzialna. Nawet przed tym, co na jej zboczach, szczyt się nie odbija w oczach. Skóra góry gładka, śliska, diamentowo jest przejrzysta. I dopiero krew rozlana wskaże, gdzie jest szklana ściana. I dopiero krew rozlana wskaże, gdzie jest szklana ściana. Spocznie u stóp góry niewidocznej. Zyska sławę królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Zyska sławę królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Zyska sławę królem będzie, kto na szklaną górę wejdzie. Krzysztof Zalewski i piosenka, która kończy film Furioza 2, właściwie druga Furioza. Miro Kępiński był naszym gościem dziś w Nocnej Polsce. Miro, który skomponował i do pierwszej, i do drugiej części Furiozy muzykę, a także opracował tę Szklaną Górę w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego. A skoro Jacek Kaczmarski pojawił się jako autor przed momentem, to teraz może trzy nagrania trzech panów: Gintrowski, Łapiński i Kaczmarski właśnie. Strącanie aniołów, zatruta studnia i wigilia na Syberii. Dokąd prowadzicie rozpaleni wesołkowie, rumiani babi, chłopi pijani w siwy dym? Na górę prowadzimy cię przez leśne pustkowie. Szały dziki szczyt. Za szybko prowadzicie, tańczycie, upojeni, już nie mam sił, by w waszym korowodzie iść. Nie przejmuj się, człowieku, na rękach poniesiemy, nie zostawimy cię, tyś królem dziś. Tyś królem dziś. Szczyt widać poprzez drzewa, cel waszej drogi bliski. Stać! Puśćcie mnie na ziemię, co tam na szczycie tkwi. To tron na ciebie czeka. Jak ci tam na górze, gdzie tak wytrzeszczasz gały, dlaczego? jasne są przestrzenie i widzę krągłość ziemi, gdy czasem wiatr podrzuci mnie ponad czarny las. Bez lęku tańczcie dalej w gęstwinie własnych cieni i tak nikt nigdy nie zobaczy was. Bez lęku tańczcie dalej w gęstwinie własnych cieni i tak nikt nigdy nie zobaczy was. Thank you.

Elżbieta Wojnowska niedawno obchodziła swoje urodziny i Państwo pamiętali o tym, zamawiając jedną z jej piosenek w Muzycznej Poczcie UKF. Elżbieta Wojnowska w trzech nagraniach. Źródło, Zaproście mnie do stołu i Życie moje. A kolejna formacja to zespół reprezentacyjny. Przed tygodniem rozpoczęliśmy w audycji Historia pewnej płyty opowieść o początkach tego zespołu. Ciąg dalszy, część druga, już jutro o godzinie 10 rano. O płycie Mur z piosenkami Luisa Aliaka, ale nie tylko. Filip Łodziński i Jarek Gugała opowiedzą w audycji w części drugiej Historii pewnej płyty, ale dziś przypomnijmy sobie trzy nagrania z ich zupełnie innego programu. Z programu, w którym sięgnęli panowie po piosenki Żydów sefardyjskich. Sefard. Ruchomy most, wszyscy nim na oślep mkną, ale śmierć nas czeka tam na wprost, już u świata prawdy wrót. Wysłuchajcie, bracia, moich słów. Na tym świecie wiele dróg prosto wiedzie was pod śmierci próg, a wszystkimi rządzi fałsz. Chyba każdy z was to hańbą zwie, gdy o bliźnich mówić źle. Może prawda to, a może nie, wszak tym światem rządzi fałsz. Wiele środkiem naszych najprzedniejszych szat wciąż fałszywa biegnie nić. Narodziny, młodość, zabawa, grzech, praca, płacz i śmiech, wszystko w końcu rozwiązuje śmierć, bo tym światem rządzi fałsz. Życie ludzkie jest jak ruchomy most, wszyscy nim na oślep mkną, ale śmierć nas czeka tam na wprost, już u świata prawdy wrót. W Nocnej Polsce w Trójce zespół reprezentacyjny. Zespół i fragment programu Sefarad, czyli programu, w którym zespół reprezentacyjny przypomniał pieśni Żydów sefardyjskich. A grupę tworzyli i tworzą, bo raz na jakiś czas też pojawiają się na scenie Jarosław Gugała, Filip Łobodziński, Marek Wojtczak i, jak to ładnie jest podpisane, kierownik, czyli menadżer grupy, Marek Karlsbad, który na scenie właściwie nie występuje, natomiast od samego początku towarzyszy tej formacji i dba o to, żebyśmy pamiętali piosenki, które przypominał swoją drogą zespół reprezentacyjny, bo stąd właśnie nazwa, że swoich rzeczy nie śpiewali, a reprezentowali twórczość innych artystów. I w historii pewnej płyty w najbliższą niedzielę druga część opowieści Jarosława Gugały i Filipa Łobodzińskiego o początkach zespołu reprezentacyjnego. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Bardzo Państwu dziękujemy. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda i jeszcze przez chwilę wraz z nami zespół reprezentacyjny, a przypomnę, w niedzielę, 10 rano, historia pewnej płyty, opowieści o zespole, ciąg dalszy. Błagam Cię, Boże, nocą i dniem, byś skrzydłem sokoła uczynił mnie. Błagam Cię, Boże, zabij mnie. Jak ptak, co po niebie krąży cały dzień i tylko może go powstrzymać śmierć. Tak moje serce pełne jest łez, Panie, i drogę zgubioną odnaleźć chcę. Autopromocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią, jakby byli dla siebie stworzeni. Prawdę, jaki jesteś, nie wiem.